mig, lille Inger, hvad skal jeg tro på, hver gang du ringer? Vil du virkelig have mig? Jamen så tag mig, hvad venter du på? For jeg er forelsket, det er sikkert og klart. Og hvis du vil have det, kommer jeg i en fart. Hør nu, lille Inger, jeg har da skærme og masser af varme. Jeg er flot og sexet, du bliver forhekset, når du er hos mig. Flotte, man ser på reklame. Vi bliver bare saget, så folk går på bagen, når de ser på os. Så hvorfor nu tøve? Jeg er klar med mit ja. Med villa og penge gifter vi os i dag. Sig mig, lille Inger, hvad skal jeg tro på, hver gang du ringer? Jamen så tag mig, hvad venter du på? Hvor klar